الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم السیرة العطرة خوشبوی سیرت عشرو چی اغزمانگا استاسو دا زندگی دا پارا رہنمائی دا هر لحاظ سرا که ایمانیات وی که دا عقاید لحاظ عملونو لحاظ دعوت جهاد اخلاق دا خلق سره ملاوی دل کافر سره مومنان سره څنګه سلوک بسره کئی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دی سیرت نا دا طول خبری معلومی طول زندگی دا مسلمان با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقه باندی وی دا غا عبادت معاملات دعوت هر سب دا غا پا طریقه باندی وی و دا علا سره کولی شی چی دا غا سیرتو پی جنی سیرت مطلب سره دا غا طریقه دا غا دا زندگی طرز چی پا کم طریقه غا زندگی تیره کرده دا و دا هر مومن لپی جاندو ضروری دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سا دا محبت دا پیدا کدو دا پارا هم یو ضروری سبب اغداد دی چې سره دا سیرتو پیجنی داغه د تابعداري لپاره دا خبره ضروری ده او د صحابه تابعداري دا د شغیبه په خپل مجلسونو کې غالبا د نبی رسول الله سلام د سیرت تذکرې کولې هیڅ کسی به نه کولې بلکې دا به ویل چې بلانکی غزا کې نبی رسول الله داسې چلو کوه هغه ته مونږ تیریو داسې چلو شو دا تذکرې به دې لپاره کولې چې رسته امت کې د دې خبرې چرچي او د دې د خلکو ذهنونه د دې خبر نه ډکې د بيزي خبر نه ډک نشي دی وخت کې د الله او د رسول د صحابه محبت کم ده نور نور خبرې مجالس کې نو خلک د دین نه سونه جدا کیږي وړاندې کیږي دی په دې وجه باندې دا هر وخت اورېدل پکار دي چې خطبه کې مو ویل شي چې سټن د دې اور دل پکاره دي چې چاله کتاب ورزي کتابونه هم قتل پکاري چې د سړي په ژوندۍ کې سنا صحه سره دل ور کړی وي قصو د خیر اراده لري نو دې په من خبره بیان کړی و چې د لسم کال د نبوتو او نبی صلی الله علیه وسلم د طائف نه راواپس شو او په دې کې واقعا د معراج رااله معراج واقعا دا پر رجب کې شو او ویشتم در رجب مشهور خبره ده در رجب ویشتم اورځ وا په هغه شپه باندې معراج شو او نبی صلی الله علیه وسلم الله بربوته له او اسمانونو کې به ډیر عجیب قدرتونه خپل روخو دلته لقد را امن آیات ربه الکبرى واپس راغه قوم ته د خبرې بیان وکړ او انکار وکړ او استهزاء ټوکی ور پورې وکړي چې دا څنګه کېدی شي چې په یوش په کې دی سړی د مکې نه بیت المقدس ته ځي او دا لاسه کې اسمانونو ته دی خېږي دا څنګه کېدی شي او به دې بیت په یوش په کې واپس کېږي به په اعتراضات شروع کړل بیت المقدس دروازې وکي او دا استنه وکي او الله سبحانه و تعالی معجزتا د معجزې په شکل باندې نبی رسول الله صلوات الله علیه وسلم دا غمو روخودل نبی پای کی دا اشکال پیدا کا دا اعتراض یو کو شهر دا خبر خو دې صحیح کړی کی خو موږ د دې معجزه راو کې واجب اسمان کی دا د زمکه معجزې د لمن نشه منلې دا کیدې چې جادو کې نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې سپوږمۍ ته ګوري په دې کې به زما معجزه الله کار کوي د الله په امر باندې د پنځل لسم سپوږمۍ چې کله رااله د شی ورشه مېشته پنځل لسم ورسېدله کامله وا ما خوستم ټینګ کې سپوږمۍ راخته لوه د الله رسول ته اشاره وکړه دا سپوږمۍ په من باندې نیمه شوه چې نمای حصے د جبل د قبیس نه اخوا پری وته لازم کې تر پری نه وته خلکو د نظر نه غایب شو او د نیمه حصے به بل طرف لاړه او به بي ته یو ځل شو لک سات پس چې دا واقعا ځان له مکی ولا ونیدل د عام دنیا کې مسافر او خلکو په صحرا کې شو غوي ولیدل د مشرقي ملکونو ولا ولیدل تر دې چې هندستان ولا و خپل تاریخ جوړ کړه دغه شپینه هغه شپه چې سپوږمۍ پکې دوه چنډې شوې و دوه ماده شوې د هغه شپینه روسته دا کار پلانکي وخت کې وشه دینه تاریخ جوړ کړه تاریخ چې کفار دي اغه دا ولیدل یعنی دا د جادو مادو خبره نه و چې چا نظر بندي و کې سترګې بندېږي بلکې د عامه دنیا باندې دې اثر وشه او دا هغه متواتره معجزه ده چې زمونږ نبی الله سبحانه و تعالی ورکړي چې قران کې ذکر ده اقتربت الساعه وانشق القمر الله وکامت راځي چې سپوږمۍ وچاو ده او حدیث متواتره کې هم ذکر ده د مسلمانانو کې مشهور معجزه ده وسنی سیاست دانانو موجب د سپوږمۍ کې د څه چاو ده چې وقت اوقات کې دا ماته شوې ده هغه د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه یا دغه حدیث له اعتبار نه ورکړي لیکن خپل سنس ته ګوري خپل مشاهدی ته ګوري خپل تجربه ته ګوري په سنس باندې یا په ډاکټري علمونو باندې موږ د خپل دین مضبوطواله نه راولو موږ د الله دین چې دغه مضبوط دی هغه یقیني دی هغه حق دی کڅو کې منی او کني منی صرف دا دایو تذکره دی د پاره کیږي چې ګوره هر قسم علمونه چې دی هغه د قران او د حدیث تایید کوي کله چې هغه علم حق او رښتینی وي او صحیح وي نو د کتاب او د سنت کې کوم خبر راغلی دا یې تایید کوي چې ډاکټري علم نه دی هغه د قران کریم د خبرو تصدیق کوي او که د ساينس علم دی او که د نور علوم حدیثا نوې علوم چې کوم دي د دې تایید کوي د یو مؤمن سړي په دې باندې ایمان نورم دی دیګه مضبوطیږي یزداد الذین ولیزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون د سر ایمان کې نور اضافه راځي نو دا معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم ښکارا شولا چې انشقاق القمر سپوږمۍ ماتېدل په دې کې دې ته اشاره وایي اقتربت الساعه سپوږمۍ چې دا ګوره ماتېږي دا غار جسم دې لوی او په من باندې ځای کې نو قیامت پر ورځ باندې دا شانې د انمر سپوږمۍ یو د اسمانونو بده شي ماتېږي دا د هغه لپاره یو نه خوازه ک الله دا قیامت تذکره سره نږدې کړی دا اقتربت الساعه وانشق القمر دا یو د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه ده خو دا قیامت لپاره دلیل هم ده نو بلې کې مشرکین او قسمه قسم طریقو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د پړکولو دغه د چپکولو کوشش کاوه تاریخی روایتونه کې راځي یو پهلوان هغه راغې ابو لشدین دغه نوم چې دونه زور ورو چې طاقت الله ډیر ورکړی وو د بدن په لحاظ باندې چې بس سرمنه به ودرېد نو چا به داینه نشي لري کوله چرڅونه کسان به ورپسې شي د سرمنه راخبه نه به شي خوځوله تر دې چې سرمنه حساب اوش کېدله لیکن هغه شا خوځوله نه شي ابو لشدین پهلوان تفاصیل کې راځي د آیتونه داغه پرد کې نظر شوې دي چې په صورت بلد کې کوم راغلي دي آیا حسب الله يقدر عليه احد آیا دا ګمان کوي چې بده به سو قادر نه یغه ویل چې په ما سو قادر نشته زه ډیر قدرت ولایم بعض انسانان الله طاقت ورکی نو غلط استعمال کوي په یو لور کې نه غلط استعمال کوي ته ګوس امریکایان وایي چې منګه اشد قوه عسکريا فی العالم په عالم کې سخت طاقت منګه ده لکه دا عادیان په شان خبره کوي عادیان وایي من اشد منا قوه زمونږه دا شاته طاقت ډیر ده نو ده بنده خبره کوله زه ډیر طاقت ور وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاو شو دای وتی ویل ک ما له بسم الله ور راش مصارعه را سو کا ک زه دې چرته رسول ولم نستبه حق به در باندې ایمان راوړ ما خپل په لوانی ښکار کوله الله نبی ول ورغه مصارعه الله رسول علیه الصلاۃ والسلام کړه د مصارعه سم لولې نو په دې کې چې هغه لورغه نه په ډیر اسانۍ سره غزمه کې تره گزار کړ په ډیر اسانۍ باندې هغه به راشه چې به ولور به رسم لا نبی صلی الله علیه وسلم الله نبوي طاقت ورکړ د نبوت طاقت تسلیق د ځان حضور پکیو دومره زور الله ولا ورکړو به انس بن مالک نه کړل چې جنتی ځوانان چې وي د سلو کسانو زور لري ویا کې د سلو زور کسانو طاقت نبی صلی الله علیه وسلم کې چې ډیر زر ورکړ دونه نبوي طاقت الله ولا ورکړو داسې د بدن طاقت نو د نبوت طاقت نه لري رسانه سره سم له هغه تعجب وکړو زړه کراره زد کراږي چې دا څنګه چلو شو دا په زو خجالت کم پړې کوم ځینې کفر یو ک نور زدیش زدا نه دی کوم بل یو کس یزید بن رکانه رضی الله عنه هغه د غشن په لوان هغه نبی صلی الله علیه وسلم دا پیشکش کړو چې تماس مسارعه وک ک زدی شرط راځم لولم ایمان راوړم نبی صلی الله علیه وسلم هغه لورغه د سیر روایت کراږي نغه رسم لا به ولا ورغه به رسم لا پډې رسانه سره چیزونه زوري ونه وخه هغه ایمان راوړو چر زپو عربو کې چانی مراسم دا ولې هر څونه په لوانه چې ما مخه راغلي نماز سم له ولې او ته چې لسی په اسانه باندې نماز مکه تر ولې دا معلومی چې تاسو باطنی طاقت ده هغه باطنی طاقت نه نه مگر د الله ده په دې وجه باندې زېمان راوړو مګ ایمان راوړو صحابې ته جوړ شوی یزید ابن رکانه رضی الله عنه دا غد مصارعی واقعا احادیث صحیحو کی ذکر ده چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم له ویلي کړی دي دم د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قسم معجزه وی چې د مشرکین ته ښکارا شو چې ګور الله تعالی زنه طاقت امر کړی ده نه شرطه د پهلوانی یاد کراټو چرته کرسی میله نه دي او نه په دې کې شرطه پاتې شوې ده او حال ده چې الله تعالی زنه قوت ورکړي او بدن یې دشي دون غټ نه دي چې د درمنه انسان نشر د بدن مغټي دونه بدن مغټ نه دی او دونه طاقت پکې دی په دې خبره باندې پوه شو لیکن چې سړی حق نه مني د حق تابعداري را دي نه ویني کاغته د الحمدلله تر والناس په ټول قران ختم کی کنه اما غو باندې اثر نه کوي او سوچ د حق اراده لري نو یو دلیل د هغه لپاره کافی وي ندی به ایمان را نور نبی صلی الله علیه وسلم په دې حالت کې د لسم کال د نبوت نو پدې کې هغه ما خپل دعوت کار جاری ساته هغه نه پرې خدا کوم مشرکین هر څونه خلاف کوي او ضد کوي خو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم کار وسپارل او خپل کار نه پرې خدا دعوت به قبایل ته ورکاو افراد ته به ورکاو بار ملکونه به څو راتل هغه ته به دعوت ورکاو مکه مکرمه جواد دا مرکز دی د عام انسانانو سوچي د دین منون کې دي او الله څوک مني خاص کر د عربو د عین فر مرکز او مختلف خلک به دل تر اصل نبی صلی الله علیه وسلم باندې ته دعوت ورکاو رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا 15 قبیلو ته دعوت ورکړی ده په مختلفو کلونو کې به یو کال کې ځان لنه 15 غټو ډو قبایلو ته ځان پیش کړی ده داغه د دعوت طریقه دا و چې آسان دعوت به کولن دا قبایل با پدی منا کی پیوز ابلزی با پراتو او کلا با میلو کی و میلو کی دا عرب عدد داو چی کلا با حج تر اتلل نو دری میشتی مخ کی برا اتلل شواز و القیدز و الحج دا دری میشتی مخ کی با دیو احرام و تارا او دا خلو کورو نبرال او زل مجاز مجنه عکاز دا میلیوی دا بلگی دلوی پدی میلو کی با بیع شرا خستر کرسی دل کی دل نو دی با تجارتون کول کول تردی چې د حج ورځ براله نو به ودا ملي به بند کړو حج ته روان شو دا د یو عادت دی د ورځې نکله چې اسلام راغه صحابه ویل یا رسول الله دا خو د مشرکین ملي دي دی د ورتک به جایزي کنه روا نه الله رب عزت آیات نازل کله السلام علیکم جناح په دې کې ګناه نشته که تاسو ورته کافر او بازار ته ورتک یا دا غي ملي د ورتک د حرام نه ده پای کې بیع شرا ده نه روانه ده په زور باندې او شی په ځان نه بندوي چې الله رسول دې باندې بند کړه ولو په دین کې نه راځي چې سره په دین کې د ځان نه خبرې پیدا کی یو شی روايه سره په زور باندې روايه کې د څه مکوا لکه څنګه چې الله سبحانه و تعالی او دا غنبي یو شی نه روا کړی دی نه دی جایز مو وایي نبی صلی الله علیه وسلم باندې ملو ته مرته په مینا کې هم دعوت کاو مزدلفه کې په دې مختلفو ځینو کې به دعوت کاو د الله رسول علیه الصلاه والسلام مختلفو قبایلو ته دعوت طریقې داوه چې هغه ته به د اسلام دعوت لاول ورکړي ایمان راوړي او دا به ورته ویل چې مال په نه راکې او دا الفاظ به فرمایل چې ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا يا خلقو کلمه د توحید وي او ان الله بدر کامیابی درک یا ايها الناس قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله کلمه وي او د الله د توحید اقرار وکي ځکه عربو کې د شرک ماده وا د الله سره برخداران جوړ کړو په هر قبیله کې په هر علاقه کې بتخانی وي او د عبادتونه وکیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه 300 کاله مخکې دا شرک شروع شو لکه اوله کې موږ ویلو نو یو کلمه د توحید وی او دیم به دا خبره کوله چې الله رجل يحملني الى قومه یا خلق تاسو کې اوسه نه ستړي چې ما خپل قوم ته بوزي هغه خپل قوم ته مې بوزي فابلغ كلام ربي چې زلت قران بیان کما فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي قریش ما د دینه منه کوي چې زید الله قران خلق ته ویم الله به ما کلام نازل کړی دی قریش مې دې نه پری دی چې زید بیان کوم نو تاسو که څوک نشته چې ما زاسره بوزي او التما له حفاظت راکی اوازه الت د الله قران بیان کوا دی توسپیکر کوا د دعوت طریقې دا شو چې میلو کې ګرځیدل او د مشرکین او د کافر او د فاسقان او د مجرمانو بازارونو ته ورتل او غیزه دعوت ورکول دا د نبی رسام طریقه ده او من څو خشوی نه ده وسم سره داسې کولې شي نو بل د دامه معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم به منع او طاقت ځان له پیدا کاوه چې یو ځکه زما طاقت پیدا شي چې زال د دعوت وکم وجه دا د دنیا دار الاسباب ده الله دا هغه حفاظت کاوه الله اوس مرګره ده لیکن ظاهر کې اسباب به سره لټی ځان له د حفاظت یو ځای به ګوري ازان سمرګری و پیدا کی چې اوس شاته ولاړی چې دا کار وکړي ولیکد چې زه سره ځان له پیدا نکی او کار شروع کی نو کېدې چې هغه کامیابی مندل کی نو ظاهری اسباب به ځان له پیدا کول چې ما سدي او قبیله مرګری شي چې زه دعوت کوم او د دینور کفار مقابله ته ودرېږي نو څو نشته چې ما خپل قوم ته بوزي بل چې دعوت کی نو دعوت دا خدای په خبرو نه فأبلغ كلام ربي جزد الله كلام ورسم قرآن ده قرآن دعوت بكي ده الله كتاب ده درس ده الفاظ خلق تويل ده تصحيح كول ده معنى ده تفسير ده احكام ده خلق ترسول ده اصلي دن ده غير شده الله قرآن بيان شده قرآن فيه دعوت كي نيه وصد دعوت نده اخو باس يواز نسيتي يابا قرآن دشان كسي مسيوي چه دون فیده بيانه فیده كبكيهم لگه بوي او نقصانات به داینه ډیر پیدا کیږي او چې قران دې نه دا خو قانوني کتاب دې د واعظ کتاب هم دې د ایمان کتاب نه هر شی به دې کتاب کیږي او دا واقع خبره داسې مبالغه مې کوي چې دا مبالغه ده ګنې حقیقت ده چې قران کې هر څه دي خو څومره دې ازونه کمزوري کیږي دونه د قران نه جدا کیږي او چې کله جوړ کیږي او حکمت په ګډېریږي نو قران سره مینه پیدا کیږي قران کې الله ډیر کمالات شولې فوبلغ کلام ربي رسول براشد نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت طریقه په مرګورو کې دام و چې مرګری به لګل بار ملکونو ته معاذ ابن جبل یو لګو ابو موسی شعری یو لګو خالد بن ولید یو پیر لګل او د شنور مرګری به مختلف علاقو ته لګل الته به دیره او قران به خلکو ته خدا لکه رسول راځي مصعب ابن عمیر مدینی ته لګل قران به خلکو ته خدا دایو د دعوت طریقه دا اسلام ته دعوت قران ته دعوت دا طریقه وا نو دې د وژنه د قران درسونه عم کول دې ته خلک را بلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دې اصلاح د عالم خکې یو ځای کې د قران درسي خلکو ترجمه کیږي بل ځای کې درسي خلکو ترجمه کیږي نو دې سپړې راځي ته اصلاح کیږي نبوي طریقه دا غلا د الله کتاب له صلی الله وبلغ کلام ربي قریش مو ته نفرې دین تاسو مالا زیاره کوي مالا مدد راسو کې خلکو نو ډیر اقوام د دعوت ورکړه خو عام قومونه به انکار کاو د انکار واجب یو دا و چې دې ته ټینګېدل ګرانو چې یو سړی دی چې هغه موږ ځان سره بوزو خو د ټول عرب او عجم دشمنان شونو چې دا د لاس کې واخص خو د ټول عرب او عجم دشمن شونو دا دې دشمنی ته څوک درې دی شي دا ټول خبره به باندې اقتصادي پابندي بدر باندې لګي جنگونه بدر باندې کوي پلاره باندې نه فریدي هر قسم دشمنی به سره کوي زکه دا پس وړه خبره نه و دا خو موږ اوس په دی وخت کې چې نبی رسول الله وفات ده غائب ده نو زکه دې خبرې کوو کله چې هغه حاضری اتانه مطالبه کوي چې ما بوزا او خپل کړی د ټولو دنیا سم دشمن کنه دا ډېر ګران خبره وه دا د لږ کسانو په نصیب باندې شوله ډېر خلکو ته الله سبحانه و تعالی دا توفیق ورنکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خلکو په دیو جن قبل او چې د عام عرب دشمنی څوک کولې شي بل وجه دا و چې دلته د مشرکینو دعوت غلط شروع ابو لهب دعوت کاو مشرکینو به دعوت کاو چې دا یو ساحر سره ده او دا لا تسمع لهذا الصابي اذا صابي ده خبره ما مني فانه كذاب ده دروغجن ده رسته به شدا دعوتم کیده کله چې غلط دعوت شروع او نیک دعوتم کیږي نو ډیر لږ خلک استجابت کی هغه څوک خبره مني چې بصیرت ولای عام خلک چې دا هغه هو بسرواني ها هو ولای اکثر خلک ها هو بسرواني او دا حق به جنډن کې خلک لګي بصیرت ولا خلک لګي نو په دې وجه باندې خلکو دعوت نه مانه ډیر خلکو استجابت په دې وجه نه کاو او درم عربو بدا ویلې چې رد د دو باندې مونږه ځکه ایمان نه راوړو چې خپل قوم په خالم ده قوم یې خپل جنې ارکلې چې قوم په ایمان نه راوړي هغه وسنه مرګري کیږي نو مونږه وسنه مرګري شو یو سره خپل قوم چې د خپل قوم یې خپل جنې زبې د قوم کې د قوم ما خپل جنې زما درجه مرتبه خبره علم ارسو ته معلومې نو چې ارکل د خپل قوم خبره نه مانی نه بل څه کې څنګه ومني نو عربو یو دا دلیل مو یو ورسره زمانه کې به دا دلیل ویو عربو شهره دا پریده ایمان پی مره اوڑه که بخفل قوم مانی چر تا غالبه شونه دا با نبی صادقی رشتین نبی بایی زکه چه ابراهه پی نده غالبه شوه چه آیا باسشاو زوره او رو پا دی قوم نده غالبه شوه که دا پی غالبه کی رشتین نبی ایمان با پی راوڑه انتظاره کهو او که چر تا دا پی غالبه نشه و یو و ایسته ختم که بس من بم تخلاش دا انتظاره کهو او دس انتظارم بعضی خلق وز دی وقت که دیر کسان من دسی لیدونی دی طالبان هلکه دا حق ولی نمانه و دی چی پاریو شو بیا بروش تا تحقیق کهو هلکه فراغت پر کتابانی مر بیا شو بیا بسکه دا نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم پا دا سنت پا مخالفت که با مرش عقیده با دی خرابی پا دی که با مرش نا دی که با سم دا سواله چی دا حق پا منولی که با جلتی که جلتی غرض دا دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم با خلق دا دعوت ورکاو و دیر خلق با استجابت نکاو نبی امانالا خبره پا دی لسم کال بندی نبی صلی اللہ علیه وسلم یسو قومونو ته او بازی کسانو ته دعوت ورکو چې داغی مختصر خلاصه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم یقوم چې آغی تی بنو کلب ویل تا آغی که ورق بیلو آغی تی بنو عبدالله ویل دا عبدالله بچی آغی تورقی و نبی صلی اللہ علیه وسلم دا اسلام دعوت ورکو قرآنی پی ولیست دعوت که باقی قرآن ویو چې الله پا ما داسی کتاب را لگلی تا صباو رای قرآن در معصر کتاب دی عرب پی پویدل او دائم و تبیلی چه ان اللہ قد حسن اسم ابیکم اللہ سبحانه و تعالی استاسو دا پلار در کنمی کسر چه عبداللہ دا اللہ بنده دا سنخ کلی نم دی پو نمونه که غره نم عبداللہ دا رحمان دی دا بہترین نمونه دی لکه حدیث و سیو کرده دی سفت را غلی دی نستاسو دا پلار در کلی نم دی اخر قراشی خبر و منی اگه انکار و که دیتا تیار نشدو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان لوری او غل پنایی ورکی دا دی خیرن اللہ محروم اکرو حنیفه قبیله بنو حنیفه چه دوائی بنو حنیفه لو ورغه هغه ته دعوت ورکړه شرا شي په ما ایمان راوړی مال په نه یې راکې ناوی ور لري صح جوابونه ورکړه په ټول قومونو کې وې دي بد اخلاقی ډیر راوړ مشرانو کې بد اخلاقی و نوسته کې شرانو کې دا بد اخلاقی و به د اسلام سره دي سخت مقابلین کړی مشرمت الکذاب د بنو حنیفه نه بیا پیدا شغه د نبوت دعوه وکړه لوسته زمانه کې دا به سره ازي ان شاء الله تعالی خپل ټیم باندې او دا صحابه کرام لري سخت مقابله کړل د ابو بکر صدیق په زمانه کې د مرتد شوی هم دي د بنو حنیفه او ډیر سخت مقابله د مسلمانانو سره کړی دی ډیر کسان شهیدان کړی دي الله د نبی خلاف هم وکړه دغه ځای کې دې ته دعوت ورکړش پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت به یو بل قبیله ته ورکړ چې د بنو عامر ویل بنو عامر بن صعصعة هغه دې دعوت ورکړ هغه ویل چې ایمان راوړی کلمه ویوی ما خپل قوم ته بوزي اول ته مال حفاظت راکړي لکه دا دغه دعوت طریقه وا چې زه قران بیان نو بلی کې یو سره و دا یو نه چاغې ته بحیره ویو بحیره بن فراس نو داغه په زړه کې دنیا پرستی رااله کله چې سره د دین کار کوي د دنیا په نیت باندې هغه کې الله سبحانه وتعالى برکت ناشي د دین هر کار د الله د مخ د خاطر کول پکار دي مخکې مونږ ویل دي ابو طالب ولي ایمان نه راوړو سره دا چې د نبی رسول الله تقریبا ډیر سروک کله خدمت کړی دی ډیر موده ولا خدمت کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شپږ سلوک ته کالو دا په هغه زمانه د نبی دغه کې دا مرشوه دی د ابو طالب ډیر زمانه ولا خدمت کړی دی نبی رسول الله هم در کوټیوال نه وانه تر هغه شپږ سروک تم کاله پورې لیکن به مله د ایمان توفیق نور کاولی زکه چې دا کار هغه د الله د مخ د خاطر نه کاو هغه چې د خپلوالۍ د قام پرستۍ د دې د وجه نه کاو نو دې به خیره ویلې چې والله لو اخذت هذا الفتى قسم په الله که زه دا ځوان راوالم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه او دا لاس کې ونی زمونږ له اکلت به العرب د عرب به زه وخرم وجه درجې دې سړي کې دې کشش دې خلق به زه راجمه کوم او دته او به په دې باندې د عرب به پیو او خپل مشهري او دا به پیو نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ټیک د پتا ایمان راوړو او ستاسو به داری کوو خو تاسو دا کوئ چې الله سبحانه و تعالی ته شرط غالب کړل ان ازهرك الله ا يكون الامر لنا من بعدك کته غالب شو نبی به خلافت مونږی بچی به مونږ راکه ستانه رستا چې ته وفات شي او ته د دنیا نه لاړ شې بچی بس مونږی دا وعده مونږ سره کې نو د الله نبی د دې شنو ویل چې ګورو با او یادار چې ټیک ده د لدر به ګده ته وانه ویل د الله د امر تابع دارون او فرمایل چې الامر لله تعالی یزعه حيث یشاء خلافت چې ده مشری د رب العالمین په لاس کې ده الله ورکی چاله چې وغواړي څوک چې اهل غیله ورکی دا وعده زه دوه نه تاسو نشم کولای چې زمانه برسه خلافت ستاسو شي دا د الله او واګه ده هغه چاله ورکی دیگه مزمون ده پر ډیر د عبادت خبره ده بعضی مجاهدین خلشی د مخکنه وایله لړشه نه یو کنه کینو د بسر نیولې لا فتح نه راغلی غلبه نه نه کافر بسر باندې ولاړی د مخکنه په دې خلاف چې لکه مونږ به مشرکیږي به څوک او ځنه چې ولایت رانه ونی سی واغه مشر نشو دا مشر نشو زمونږ پارتي به کته شي او پارتي به چته شي مخکنه د خناسې په ذهن کې ناشوي د دې د وجه الله سبحانه و تعالی ولا سم غلبه نه ورکه کافر به دې څړ باندې ناشي هلکه د مشریف همون مکه واد الله د دین غم وکا تاکي چې اهلیت خپل د الله درکې یو سړی کی چې اهلیت یې الله رب عزت پاکي اهلیت چولې ایمان او تقوا او خیرتي عقل مندی راي او الله ورکړي وي الله مشریف چې خلکو خپل ورکړي هغه به نه وړي ورکولې کی ابو بکر نو وخت له بزور ورکړي شو عمر رضی الله عنه وخت له بزور ورکړي شو عثمان نو وخت له بزور ورکړي شو علی مطالبه نو بزور باندې ورکړي شو مرګوري چې بس تلای کی ته کې دې صحابه کرامو دا مشریب خپل بزور باندې نه ده طلب کړی چې بزور د توري بزور باندې ګټلې ده بلکې دا د اهلیت کوجه ول الله ورکړو یو صاحب خلک به ذلیل کی کته کیبی لیکن الله سبحانه و تعالی چې هغه کی اهلیت یې بس است مشرقي او عزت ول ورکی او شهرت ول ورکی دي د وجه نه د الله د حکم کوشش پکار دی نه د مشری د دې غمو کې چې د الله امر منګا دا کو د دې غم مکو چې مشر بسو کی نو دې دا غلط نیت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صدا خبره وکړه نبی رسول الله صدا خسته جواب ورک نارو ویل چې فنهدف نحورنا للعرب دونك ستا په حفاظت کې ومن سینی عرب ته نه ویل یو ځان بچ دې مړکو او ثم يكون الامر لغيرنا او الله چې تکل غالب کړی نو خلافت او مشریب بل چلی لا حاجت لنا به امر کې موږ دې دین تاجت نش نو ګوره دین کې د اخرت د دنیا د پاره الله ورته توفیق هم ورنک سیرت کې راځي او کله چې دیو د حج نه واپس لړ خپل علاقې ته یو بډا سره دا خبره وکړه چې هغه حج ته نور راغله د بډاوالي د وجه نه شراتلې چې د شیخ شارق او ځوان او د قریش او د عبدالمطلب د مسون او هغه چې خبره کوي چې ځنه نبی مو مالا پنای راکې خپل قوم ته او کلمه یو د نبی صلی الله علیه وسلم دعوت یې هغه ته پیښ او موږ ته د خبره وکړه چې خلافت بده چایي نو ویل چې دا الله خو خاص نو هغه بډا دی روښار شوی دی عربو کې دا خوښار ته ډیره زیات ده عقل مندي پرای باندې په خبره باندې پویدل دا ډیر کمالات په دې خلکو کې ده مخکې نو زکات په ګډه زیات نه هغه ویلې چې فاین رايكم کان عنه دا ستاسو عقل چرته تل چې تاسو په دې سړي باندې ایمان نه راوړو وهل یقولها اسماعیلی قط عربو کې قدس سره نشته چې هغه د نبوت دعوه کړی ده وسفر دا دعوا الله رب العالمین چاته نور نصیب کړی چې دعوه کړی د نبوت نور دعوی به کولی زه شاعر یم زه کاهن یم، زه ساحر یم، د ډیر فصاحت او بلاغت او د خطبو داوی به کولې، لیکن د نبوت دعوه چانه وکړې. الله پاک دا د نبوت دعوه پټه ساتلې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره، ولې کومه کوم چا داوی کړې و او نبی رسول الله کړو به خلکو یې جن دا خلک به د مختشوی دي د نبوت په دې دعوه کې خون مندل لري به بچا دونه ایمان نه راوړل. نو دا خبره خو اوسه پورې کوم عرب نه دا کړو، دای کوي د معلومیږي دا چې دا حق نبی دی کان کده به تاسو ایمان راوړل کړي دې به راوسته وي، ولې تاسو دا غنه کاو دا راځه چرته تلو. او هل لها من تلف لذن اباها من مطلب، عرب دا مثال ورکړي، مرغه سړی نیولې په لاس کې به ته وتښتي، ناګې د فرادا له په استعمالې لذن اباها من مطلب. دا خو تاسو نه یو خل مرغه د سیده لکه قیمتي مرغی اوسې نه والو زی، تاسو نه یو قیمتي خبره قیمتي مطلب نه پاتې شوی، ناګې ملامت تکل به خبره باندې. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت تایید یو مشرک سره چې د نبوت نه خبره هم نه ده هغه تایید کړی دی، چې د عربو کې دا دعوت څوک نه کوي، دا چې شاکر د رښتینی نبی دی، دا حق نبی دی. والفضل ما شهدت به الاعداء، فضلت دې ته وایي چې دشمن هم پیو اقرار وکړي، لیکن اريد الله سبحانه وتعالى دا توفیق نور کا دای مدینه والا او دا توفیق ساتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدد داغه حفاظت پاغه بن ایمان لاړل د مدینه والا الله ساتلو هغه خلکو کې الله خیر لیدلو. په دې کې څه کسانو هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړه، هغه استجابت وکړه، ایمان یې راوړ. بعضی کسان دغه قبیلې وي، بعضی کسان اواز کې راځي، یو کس مکی ته راغلی، داغه سوید بن صامت نوم، سوید بن صامت شاعرم لبیبم او ډیر بادر انسانم، او دا د مدینی اوسیدونکو قوم بوته کامل وی، ول کامل کامل یعنی هغه سره چې هر قسم صفت پکې ده. بعض انسانانو کې الله دا کمال چولې چې هر کار د خیر کې لګي وي، بعض کسان دسی چې د دین یو کار کوي، او بعض دسی چې ټول کارونه کې برخه لري. نو د کوم دا کمالاتو چې شعر مول ورته حکمتونه مت د پخوانی زمانی یادو، او بدرین پکې وا عقلمن سره هم سوید بن صامت، نبی صلی الله علیه وسلم وای دا غسر ملاو شو، او هغه ته دا ویل چې هغه تا ته زه څه خبرې کوم، مال الله سبحانه و تعالی نبوت را کړه دې، کتاب را باندې نازل کړه دې، هغه ته لغوه کې دا وره. نو دا وای د لقمان حکیم د حکمتون عالم، لقمان حکیم حکمتونه جو په عربو کې مشهورو. ته لقمان حکیم دوه قسم حکمتونه، یو ما يتعلق بالتوحید، یو ما يتعلق بالزهد والآداب. یو هغه حکمتونه چې توحید سره متعلق ده، الله د یووالي دغه د تعلق خبرې وي او د شرک رد. او دیم هغه حکمتونه دغه چې آی کې د دنیا زهد او د دنیا د بیرغبتۍ خبرې او آداب او اخلاق ده پکې وي. نو عربو وای هغه زه هغه دغه یا دغه حکمت چې کوم زهد سره تعلق لري، د دنیا سپکواله پکې وي، ادب پکې وي، اخلاق پکې وي، سړیتوب پکې، ملمسوب، یارانه، دوستانه، د دې مطالعه چې کوم حکمتونه هغه به یادول. نو دلته مو هغه حکمت هغه طرف یادو، او کوم دا د توحید طرف چې هغه دی په دونه پروا نه کوله. دا زموږ تجربه ده، په دې کتابونو کې ډېر شیخي خبرې وي د توحید او د ایمان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعداري. ادب مبتدعين ملانه خو ګوري هغه باندې ورته ریګم دسي، خاص کر قران او حديث ټول حق حق دار خبره حق ده، لیکن هغه ته نه فکر کیږي کومه خبره چې د ایدو مزاج مطابق حق ترالي. د حدیثو کتابونو کې دا ټولې مسلې وي، لیکن کم طرف چې د دې خو کې هغه درول غنورې سپری دي. نو دمو دا کار کړو چې هغه د زهد د دنیا د بیرغبتۍ او د آداب او غیره حکمت و دیالو. نو هغه دا خبره وکړه چې لعل ما يكون عندك مثله عندي، تاسو چې کوم خبرې دې کومه تم یادې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم جلباز نو جلتی و نکړله، د دعوت طریقه دار چې د بل خبره به موري هغه ته به موغ دی، دا غزر کې چې کوم هغه سوال جواب دی چې هغه وشي اړې صفاشي دماغ خالی شي به او تخبل خبره وایي. نو ویره سمې ته پېښ کړه تاسو څه خبرې دي، نو هغه بعضی د حکمت خبره وکړي چې لقمان حکیم دشي ویل دی او داسې ویل دی او داسې آداب بیان. نو ویره سمې نه هدا له کلام حسن دغه څه خبرې دي، شي خبرې دي. ولعل ما يكون عندي افضل مما عندك، ما سجي سيدي غره بغوري ده دغنه هغه واره وای ته پیش کته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قران ولست قران چې دی دا د حکمت کتاب دی دی حکیم نمون دی ګان و انه لدینا لعلی حکیم الله فرمای دا قران زما په دې روچت کتاب دی او د حکمت نړه کتاب دی کتابا احکمت آیاته هر خبر د دې د حکمت حکمت ده خو په داسې طرز باندې الله ویل دی آسان طرز باندې چې عوام خلک به پوه شي نو قران جوړستنه د قران د رد دحشت او د رعب په دې خلکو باندې عربو هغه پیژنده شرکت داسې ناشنا کلام ناوی ویل چې راستا خبره وړي خوږي دی ډېری مزیدار زما د خبرونه په دې کې ډېر انصاف او عدل پروت دی ایست ایمان راوړل الله سبحانه وتعالى تا د ایمان توفیق ورکړه هغه حکمت ولا فایده ورکړه چې قران باندې ایمان راوړ زما د حکمت نن تاسو لري غره حکمت دا واقعي خبر ده هر حکمت چې په کتاب کې سړی ویني قران کې به دا غنه بهتر حکمت موجود او حدیثو کې هر د زهد او د کمال خبر چې ته کتاب کې ویني په قران تر شاده دا غنه به په قران کې غره موجود دی په ډیر اوچ توسن تعبیر باندې به موجود دی دا من خپل تجربه کړی ده د الله په فضل سره چې قران کریم کې ډېر زیات حکمتونه دي هغه ایمان راوړ به مدینه ته واپس ابتدا د ولسم کال د نبوت وا تقریبا او دا د ایثار سند زمانه شپږ سو نور لسکاله تیر شي د دې دور په دې وخت کې د بعاث جنگ په مدینه کې کېده نو په هغه کې دا شهید کړه شو او وجل شي نو ویره ساده هم د هجرت نه کړه د سر به اجمالی ایمان راوړل او مدینه د سره د وبسالته دواره قتل کړی شوی دی والله پاک چې چاته پر جنت لیکلی اسباب ته جوړ کی دا راوسته د نبی رسول سم بلاو شو بس سر د غسوال جواب وشو ایمان راوړل لړل ته مرش څه خاص عملی نه ممکن نه لیکلی نه ست جهاد کړی دی نه ست خاصه دعوت کړی دی او معلومی دا چې د سیم منځون نه ډیر خبر نه دی سر به اجمالی ایمان راوړل د ذکر الله سبحانه و تعالی داغه د پاره د جنت ذریعہ ګرځول دی بل یو کس د مدینې راغلی او داغه یاس ابن معاذ نومو یاس ابن معاذ انور مرګری مسرو د دې لپاره مکی ته راغلی وو دا د اوس قبیله نو مدینه کې دوه قبیلې وو چې دلی یو خزرج یو اوس اوس له کمزوري د خزرجین په زور وو دا اوسین راغلی یو څو ځانانو د دې لپاره چې د قریش ونه وعده خسته چې تاسو موږ سره مرګری شي او د زمونږ د مقابل قوم چې دا رسول هغه وو ایسه عقد حلف هغه توای قسم یو سره کاوه تاسو مونږ مرګ لريش نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبر شو چې دلته سالکان راغلي دي نو ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل او بس ورته به د سې کسانو ته به خبره کوله نو دا یو څو ځانانو دي ته دعوت ورک چې دا تاسو کوم خبر لر راغلي دا غنه غوره خبره به تاسو دروښیم وای صدا وای بس کلمه وی او یو ایمان لاولې په ما باندې قران یې ته ولست نو په دې کې یاس ابن معاذ ویلې چې علاقه دا خبرې خوږی خبرې دي او شاید چې مونږ کومې خبرې لر راغلي هغه بدونه نه یو دا خبره ډیره ضروری ده زګه د ایمان راوړو نو په دې کې انس بن رافع په نوم باندې یو کس دی په دې وخت کې و هغه خاورې راوخسته او د دې ایاس د مخې پیویشت او دا وته ویل چې دعنا عنك يا ایاس دا خبرې فريده مونږ بل مقصد راغلي مونږ قوم سره راغلي تاسو شيګه طلار د دین په خبره کې نه نوته لري بعض خلکو ته د دین خبره سي ګب کوي کی ټوکو ته کوي کی ځکه اخرت باندې ایمان نه دی د دنیا خبره هغه ته غټه کوي کی چې دین بربادم شم خیر دی نو دا یاس مې معاشي هغه غلې شو ځکه کشر لکو نو نه د قریش سره هغه کوم وعده چې هغه مونږ نشوله د نبی له سامانې خاص ایمان را نوړ دغه وفد د دین دی محروم شلو واپس لار واپس ځان په ابتدا کې هم دا یاس ابن معاذ مړ شو مدینه ته ورسېدل مړ شو په دبانې مر را خدای الله کار ته ګوره چې الله چا د پاره خیر لیکلی وای د په وخت د مرګ کلمه ویل لا اله الا الله یکبر الله اکبر یحمد الله حمدنی ویل الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر الحمد لله په دې اذکار باندې لګې دې مړ کیږي الله پاک دا وته ورکوډلې نو دا عام مسلمانانو چې روسته زمانه کې پیدا شلو دا غو دا یقین راغی چې دا مسلمان مړل اگر که پاغه ځکه د دې کلمه مونږ ورته لا اله الا الله او دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی او صرف اراده دا وکړه چې رد د تابعداري کول پکار دی او موږ چې کوم مقصد دراغلی هغه دونه نه دی او دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته خبرې کړي دا حق ښکاره کوي د دې اجمالی تصدیق وکړه الله ولا په وخت د مرګ کلمه ور نصیب کړه او سره چې دسی انساني او کلمه په وخت د مرګ وي نو د الله ورته نه بوزي الله سبحانه و تعالی به نه ګوري د خپل مخترب د پاره د جنت د پاره معمولی باندې بانه الله پیدا کی بنده د پاره چې بانه پیدا شول به جنت ته بوزي ابو طالب د نبی صلی الله علیه وسلم ته په دې مخ د مرګ د کلمه وی وکنه کلمه او حاجه لك به عند الله الله تعالی به ستا خبره کوم چې فرض د لکم صرف په دې وس وخت وي په دې مرز او وفات کې اغا توفیق الله نور کاونه وای زه عبد المطلب په ملت یم نو ته ګوره اوس په دې د زمندګی ټول کفر کې تیر کړی ده په دالک سات پات لري په دې کې کلمه وای نو دته الله سبحانه وتعالى توفیق ورکوي د صحابه د ګمانو غالب ګمان شکی نو چې دا سړی مسلمان مړل او په ایمان کې لاړل الله سبحانه وتعالى دې توفیق ورکړي بل یو مسلمان چې دا واقع مشهور ده هغه ایمان راوړو الله سبحانه وتعالى د سيوز بل دي ایمان ولا پیدا کول کله کله چې دا حق کار کوي دعوت کوي نو د دې لکه خلق خبره نه مانی یعنی چې الله اهلیت نه چولې نو دا دعوت نه ځای کی دا خواري الله نه ځای کی د دې لپاره نور کسان د بل ځای نه راولي او دا رانه چې دا په بل ځای علاقه باندې ستولږي اثر په بل ځای باندې وشي نو بلې کې ابو ذر رضی الله تعالی عنه چ مشهور صحابي د بزرګ غفاري د غفار قبيله نه د مدني په خوا کې د قبيله وسيدله من نواحي يثرب دا پاري کې وسيده او دا د جاهلیت د زماني موحد دی په جاهلیت کې هم د بده بوتانو عبادت بد غاړه الله ول فطرتن توحيد ور نصیب کړو جاهلیت د زمانه کې بعضي موحدينو فطري موحدين هغه ته فطري کم نبي تر هغه نه دي د چا دعوت اوریدل نه دي خو فطرتن توحید کوکو د الله یواله کوکو پای کی زید ابن عمرو بن نفیل او قص ابن ساعده ابو ذر غفاری عمرو ابن عباسه او عبد الله بن الجحش او د دې په شان د نور کسان چې دې د جاهلیت په زمانه کې هغه توحید منلی او د الله یواله اگر که په دین باندې ځان نه پوهیدل نو دا مغه سره ابو ذر غفاری زانه مشهور صحابی دی نبی رسول الله صلی الله علیه و آله زمانه کې صفت کړه ده ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخزراء اصدق اللهجه من ابي ذر د زمکه د پاسه د اسمان د لاندې زه ترشتین انسان نشته ده گزار دونه صفته ولا کړه نبی صلی الله علیه و آله د اسمان د لاندې د زمکه د پاسه زید صادق لهجه والا رشتین لهجه والا رشتین خبر والا گزار ده مبالغه کړه شوې ده رشتین مبالغه دغه په صفت کې ابو ذر رضی اللہ عنہ یو زاهد صحابی په دنیا کې به رغبته او یو خاص رائے مو خاص مذهبی مو چې سبا د لړۍ ساتل د پیسو ساتل ناروا به ګڼل دا داغه د ډیر زهد د وجنه د سی رائے جوړ شوی و اگر که د نور عام صحابه رائے دا وجنه پیسې ساتل روا دي خو د دې انده وجنه پیسې بنه ساتي د ډیر زهد د وجنه د ډیر رغبته د وجنه دای سه جوړ شوی و ابو ذر رضی اللہ عنہ وایي چې ما د دې کسان نو اوردل چې د څه سره پیدا شوې ده نو بوت دا وکی نو د دې خبره ته داخله تګو ابو ذر وایي چې ما خپل ورور ولې ګو انیس دا غنوم چې تلاش شدی مکه ته او دا وګورئ چې سړي خبر راو چې څنګه سره د رښتینی دی دروژن دی حقیقت یې څه دی هغه لار نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واپس راغی ته پوښتنه یې وکړه سالو ولقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر خسروا د خیر خبرې کوله د شر نه منع کول صرف دمر خبرې راو نوازو جلم تشفینی ته اوس مال شفار نه کړه دا خو ډیره مختصره خبره دی وکړه دا پوره تعارف درته ونه کړ نو خپل وایم ساره واخستره او ته شدان رواس کجوري مجری بکوا چولې د مدینه د خوانه روان شمه کې ته لاړ چې دا شپږ تور ورځې مزل پیدا چې سره زی یا پوخ باندې تور ورځې مزل دې زمانه کې الله پاک سونه سانی راوست نو روان شمه کې ته لاړ مسجد حرام تننه واته نو ان تناسره علی رضوان پر اترش پته د نشته جوس نبی رسام څوک دی د چانه ته پوزم نشي کوله دغه دشمنی لري سخته چې نیم یې اخلي بس تر بم دی نه بم لکه بم چې شری بنه راخلاسي دونه ګرانه خبره دا اهل حق نو اکثر زین کې شای نشي افستله چې نیم دی واخسته بس خلک د ټول متوجي کی دا څنګه د دې شوی نیم څنګه اخلي تم دهشتګری قسم چل دا یې نیم نشي افستله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیر hebat د وژنه د یری د وژنه د کفار د زغت او د زور د وژنه چې مخصوصان جن علی له جناب ورتیر وی فرمایي چې رجل غریب مسافر وي او بس هغه روان کوي الحق اعظم پر بواسطه شما سره رازا کوټه بوته شپه ولا ورکړه سباله چې شپه مسجد حرام ته راغی تر ناسته چې ما خام شو به علی زانو ولید چې ابو ذر مل تناسته و ما زال للرجل يعرف منزله خپل مقصد ته لانی رسیدله څه مقصد د پر راغله رازا ما بیا راشه به وسره وان شو به کوټه راوست چې کوټه راوستنه به تی د شپې ته پوسو کوه مخې دې تاسو نه کاوه ځکه دې عربو کې کرم دې جو کرم د مل مستوب ور کول د عربو خصوصي صفته اوس په اسلام کې خدای دې بیرې زت ا تایید راغله ده چې مل مچ راشي نه دغه به کرام کې عزت به کې سونه دې وسه کې دغه کرام احساس به کې سوچ الله قیامت باندې ایمان راوړي فل یکرم زیفه هو د مل ما عزت دې او چې من کان یومن بالله والیوم الاخر فل یکرم زیفه او د قبر د عذاب پسبابو کې راځي احادیث کې دا ذکر دی چې د قبر عذاب الله شاره ورکی چې پندیش قسمه ګناونه بږي یو دا غینه داد چې الله يعرف للزيف حقه د مل محق نه پیژني د مل ما اکرام نه کوي یغلا تا ګوري نه غله وخت نه ورکی نو دا د قبر د عذاب سبب دی عربو کې دا صفه ډیر زیته اوس هم په شاره کې خاصه مشته نو علی دې ځانه وای دا په دې مشه دې تاسو خدا ته پوسم داغه د پاره چې دا سره به ما خپل حل نشي ویل چې زه دې ته پوسو کوم چې حاجت ته ولا ورس مقصد ته ورسو څنګه دل تر هغه له کسب سره هغه ما خپل مکه هذه البله صحجت هغه ان کتمت عليه کته خبره پټیال ده تمام وافعل بالکل ټیک ده وای دلته یو سره پیدا شوی دی نو بوت دا وکړ زما ورور را لګلو هغه سم خبر را نه وړو زه به خپل راغلم ګورم چ دا څنګه سره ده علي رضی الله عنه فرمایل چې اما انك قدر شبت خبردار یقینا تا ته هدایت کړی شوی ده بالکل د الله حق نبی دي او تا ته الله هدایت کړی چې خبرې په ستر اوست دا د الله مهرباني و چې د علي سره ملاو کا خدای چې د بل یو کافر سره ځان دې ملاو شو سوچ د خیر طلب لري الله پاک دې چې لارې ته کولا وي او د دې ادم معلومه شو چې د حق په بده شي ګرځي سفرې به بزي کې تحقیق وکړي د حق او د دین چې د خپل ټوکې نه دي چې اند شي زمور په ریګي به تاسو ملاوي بس ګرځي به کوشش وکړي بس کې چې راز حق ته ورسې مله جنت ته ووسی جنت او جهنم خو سوال مثلا نه ده چې سړی به اند شي پری دي نو بده کې چې سار لاشو هغه ته ویل دي چې کار وکړي چې زدي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خسر استرازا هذا وجهي الیه زوس والروانه او که مشرکین چرته ما ویني او تما سويني نو موږ ته خو دا څه ډیر څه نه وای زکه چې د قوم خلک شوینه د یوسف شاته طاقت پی خپل خو مسافر سره خو پاسانی بني وای نو طالب لري څه ضرر درکې وره کاغه په دې پوه شي چې رد ابو زر د مرګره نو کما چرته څوک مشرکین ولیدل او زیرې دلمه چې تاره ضرر درکې نو زه به دا څه وکم چې خپل سبلې مبلې به برابرو مې دیوال ته بودرې مو ته بسیل زی ما ته بګور نه ما ته انتظار نه کې لکه بعضی کافر چې تلاشی کوي او دغه کوي دا لټونه کوي نو خلک دې شي کوي خمر ګری خو لیکن هغه ته ګورم نه د څه نوې کې دا کې پیژنم د څه حالت نو په دې کې علی رضی الله عنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل شو د سیرست ورغه دم ور داخل شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید نه هغه ته کلمه د توحید ویل دا غو ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دوار ایمان راوړو په غیر د شک او شبینه په غیر د اعتراضات او کولو نه ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ بچ شاولې دا هغه وقار به ولې دا هغه ناس ته پاست به ولې دا ناو متاثر کی دا د حکم مخ باندې ورانه الله چې ولې وي د حق پرستو کې او کمال الله چې ولې وي چې دای د وجنا مخاطب ته په درسي ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته امر للارشاد وکوي فرمایل چې یا بازر وکتم هذا الامر دا دین پټکا کلمه وای غو پټه ځان سوا سات او لا شخ په کلی ته فاذا سمعت ظهورنا کله چې تاسو مونږه په ښکارا کې دوه باندې خبر شو لې چې دا وس مونږ الله غلب را کړی دا نبی راش هغه وخت په دې خپل کلی ته لاړش د ویسه سم امر کړ دی ارشاد د پاره امر له ارشاد مطلب دا د خلکو د پیدې د پاره چې هیڅ ضرر و نه رسی هغه امر واجب دي سي نه چې خامہ خبر داد شي کې بلکې استاد پیډی د پر بعضی اوامر حدیثو کې دي چې ویل امر للارشاد چې د فقہی مسله ډیر پیدا منه مسله ده علماء ډیر پیدا ورکوي الامر للارشاد د په حدیثو کې وی مزکه د ارشادن امر وکړي چې تعالی شه د خبره پټه او ویل چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم والله الا اصرحن بها بین زهرانهم قسم په الله د توحید आवाज دی وګونځي پیرا ور رسوم یو چې غوام او بس دا رسوم کذب مرشم خیر دی دا غډر جذبوي د الله د دین لپاره کله کله شی پټول جایز یو کس را کار کی کار کول مش هغه موقع محل ته سره ګوري په دعوت او جهاد کی موقع محل ته مصلحت او مفسدت ته قتل پکایری خپل منفعت ته قتل نه دی پکار د دین منفعت د پدې کی چې سوال شو او دا ابو ذر رضی الله عنه مسجد تورغه دی په مسجد کې ناس د مشرکین غبي بيشتلې دا د ایدی شو لکه وجره وجره کې خلک ټوکې تقاله کې دی باندې شي کاو وما كان الصلاة من عند البيت إلا مكان وتصدية بشبيلي واللاست قول أو بيزي خبري قول سامرا تهجرون بكواسنا قول نبدأ ذلك ناس دون أبو ذر رضي عنه ورغه أغيط يقول يا معشر قريش يا قريش فدي خبر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله دا دسوي لك بمشي فتيباني ورغزاري دونه بلی او تخکار کړه دا کریمه ته توحید خبره به در رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره لګز بمجی پر واجب دونه سخت به ولګي نو ویل کوم اله هذا الصابی دی صابی به زور پازې دی واره دا صابی شي صابی به زور پازې وی ووی ټول مشرکان پر راځم چې سوچ راځي کی حاضر ابو ذر راګیر کوا وی واوی وای دونه زواله مفزربت لاموت مرته ورنځ دې کړه مرته دونه واله د مشرکین او چاپ سکونه باندې او چاچه ده په لته باندې دا صحابي دې څنګه کلمې ویل په دې کې د الله مهرباني ته ور عباس راغی عباس دې وکه ایمان نه دراوړل خدا نرم سره و داراغه په ما باندې وای د پاسره سملاسته او خلک رانه منه کړ دا ویل چې اتقتلون رجلا من غفار یا خلق تاسو د غفار کې بلی او سره وځي دا خو د غفار کې بلی ده ومتجركم وممركم عليها استاسو د تجارت او د لارې شانتا هغه په دې غفار کې ویل ده برام ته به مچې ده برام څنګه ویره ول نو خلک معنا جدا شول زی پرې خدل ما لیکن دا الله د دین د پاره چې دا کومه سختې سویل مزور کوي دا چې بچاره غړي غړي ته پته لګي جیرونه به سید څه خبره نه کوي کیږي د مشرکین خبرې سید څه خبره نه داږي والټه کول داږي سلام نه چول داږي ورانول جنازې ته نه حاضرې دل دا سویل خون ور کوي تحمل المشاق التي الايمان خنسله وسكي نبيش الا دا تكليفنا مزور كي ابو ذر رضي الله عنه بده تكليفنا سباله شبي اغي له وراه او داغيو ا مجلس كي اواز وكت يا معشر قريش اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله بي بي لكم الى هذا الصابي فاسكي دي الصابي بي وي وي بي بوالو شرو شرو دون اولم كي مرتن ازدغم عباس بيراغي تمام باندې پاسه را سملاست او مشرکین را نه منع کړل او دا یو چې غره خلکو دا د غفار کې بلی ده برمته بم چې به وځي د خلکو پرې خلم به نه بیره سم راتوي چې دغه لاړ شو وځي ولې ګل ما خبر کړی دا لاړم خپل علاقه کې دا و به رسول زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړ ابو ذر رضی الله تعالی عنہ به ال تراغه او د خپل ایمان اظهار وکړ به د جهادونو کې شامل شول لکه د بعضی وقات رسترزي نګور دی یو خسته ګل اپ بارا لا خو کې پیدا شو چې دسیو دانه پیدا شو مؤمن یو دسی کلک مجاهدی د پوره ملاتړی د اسلام لپاره ده په دې کې دوه کسان نور یو عجیب کسان ایمان لرل چې مشران خرج دي د قوم مشران غیر الله سبحانه وتعالى د ایمان توفیق ورکو یو طفیل ابن عمرو الدوسری زانو او بل زمات رضی الله عنه زمات ابن ثعلبه من ازد شنوء من اليمن دې دوه کسانو چې دا ډېر عجیب خلې دي دی ایمان راوړل چې دای په وجه باندې فضا بدله شوې ده ډېر فضا کې فرق راغلی دی چې دای تاریخ به په بل افسه کې د الله په مشیت باندې بیان کړي چې د دې واقعاتونو موږ ته مختلف عبرتونه راوځي یو مؤمن سره چې د شی واقعې ته متوجه شي به خپل ځان په باندې مقایسه کړي نو ته ډېر فائدې ملوي د الله د دین لپاره د شی مجاهده کول لکه څنګه چې ابو ذر کړی د الله د دین لپاره د شی تحقیق کول لکه څنګه چې ابو ذر وکړ او په غیر د شک او شبهه ایمان راوړل دا کول او کله کله د نبی صلی الله علیه وسلم امر د وجوب د پاره شه دا کار پتا واجب دی خامہ خایو وکړه کله کله امر د ارشاد د پاره چې رستاب کې پیاده ده کو دکړه نه خیر ده کو دې نه کړو چې ایزی هغه بازی حکومت دې شي وی دا هم پکې ده او د عربو هغه خیرتیا دا هم پکې ذکر شوی ده مشرک او کافر چې دا د الله نه نه ویریږي د الله یې ربو ته نه بیانې چې الله نه ویریږي هغه په الله پروا نه لري هغه ته به د دنیا یې ربو بیانې شرک مان کې به نقصان راشي اقتصاد به خراب شي پلانکې ځيږي به ونی ولې شي په مخلوق باندې دا یو پکار دی لکه سلف وای چې تاسو کافران چې ده د په وسله باندې ویروي خوف الکافرین بالسلاح والمنافقین بالناس منافقان چې لري په خلکو یې راوه هغه ته به چې خلک بده شي وای د خلکو نه ډیر شرمی او خوف المؤمنین بالله ایمان ولا چې لري بد الله نه لري مومن سوی ده جوش اللہ حکم ده اللہ بدر اگیر کی ناغا ده اللہ رب العالمین نیری ده دی واقعاتنا مختلف نوری پیدیم روزی حلال سبحانه و تعالی دیمونگ از دا صدق فلدین بسیر درائی صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد.